نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 30 سے لفظی ترجمہ. و اور اذ جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفہ ایک جانشین قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور بہائے گا الدماء خون وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ ساتھ تیری تعریف کے وَا اور نُقَدِّسُ ہم پاکی بیان کرتے ہیں لَكَ تیرے لیے قالا فرمایا انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے تم علم رکھتے وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سارے کے سارے تمام ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی اوپر فرشتوں کے فقالا پھر کہا انبئونی بتاؤ مجھ کو بِأَسْمَائِ نام هَؤُلَاءِ ان کے ان كنتم اگر ہو تم صادقین سچے قالو انہوں نے کہا سبحانك پاک ہے تو لا نہیں علم کوئی علم لنا ہمارے لیے الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہم کو انکا بے شک تو انت تو ہی العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، بأسمائہم نام ان کے، فلما تو جب، انبأہم اس نے بتا دیے ان کو، بأسمائہم نام ان کے، قال فرمایا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم واسطے تمہارے یا تم کو، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب غیب، السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، و اور، عالم میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، و اور، ما جو، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے، و اور، اذ جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم واسطے آدم کے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، یا الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور بڑا بننا چاہا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو تم، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب یا اچھی طرح، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہاذہ اس، الشجرتا درخت کے، فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فأزلهما تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فأخرجهما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما उससे जो काना वो दोनों थे फी ही उसमें वकुलना और कहा हमने इहबितू उतर जाओ बादुकुम बाज तुम्हारी लिबादिन वास्ते बास के अदुबुन दुश्मन है वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्दी जमीन में मुस्तकर्रुन ठिकाना है व मताउन और फायदा उठाना है इला तक हीन एक वक्त के फतलक्का तो सीख लिए आदमो आदम अलैहिस्सलाम ने मिर रब्बी ही अपने रब से कलिमातिन कुछ कलिमात फताबा फिर मेहरबान हुआ अलैही उस पर इन्नहु बेशक वो हुआ वही अत्तवाब तौबा कबूल करने वाला है अर्रहीम बहुत मेहरबान है कुलना कहा हमने इहबितु उतर जाओ मिन्हा इससे जमीअन सब के सब फइम्मा फिर अगर यअतियन्नकुम आए तुम्हारे पास मिन्नी मेरी तरफ से हुदन कोई हिदायत फमन तो जो कोई तबिया पैरवी करेगा हुदाया मेरी हिदायत की फला तो नहीं खौफुन कोई खौफ अलैहिम उन पर वला हुम और न वो यहजनून गमगीन होंगे वल्लदीना और वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया वकज़्ज़बू और झुटलाया बिआयातिना हमारी आयात को उलाइका यही लोग अस्हाबुन्नार अस्हाब साथी हैं अन्नार आग के हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं बस चलिए दोबारा देखते हैं वा और इस जब काला कहा रब्बू का तेरे रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से मलाइका का जो रूट है वो है अलिफ लाम का अलिका اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام رسانی کرنا. تو فرشتے بھی بنیادی طور پر پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے. انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں. کیا روٹ ہے؟ جیم این لام جعل بنانا کرنا. بنیادی مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. فی الارض زمین میں خلیفہ جانشین. خلیفہ کا لفظ جو ہے خے لام فے سے ہے، خلف. خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو. تو خلیف کہتے ہیں جانشین کو. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنے والا، جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے آنا. قالو، انہوں نے کہا، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من جو، یفسدو، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفکو، اور بہائے گا، سین فے کاف، صفقہ. صفقہ مطلب ہوتا ہے خون یا پانی کا بہانا، یعنی کسی لیکوڈ کا بہانا، لیکن زیادہ تر خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صفاق کا لفظ سنا ہے کبھی؟ یہ بہت خون ریزی کرنے والا. الدماء دم سے ہے، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، اس کی جمع ہے. ونحنو، اور ہم، نسبحو، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نسبحو کا لفظ جو ہے سین بے ہے سے ہے، صبح، پانی یا ہوا میں تیزی سے گزرنا. پانی میں تو تیرا جاتا نا، اور ہوا میں اڑا جاتا ہے. ہوا یا پانی میں تیزی سے گزرنے کو صبح کہتے ہیں. صحاب بادلوں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تیزی سے دوڑتے رہتے ہیں. تیز رفتاری سے جانا، یہ تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، یعنی تیزی سے کوئی کام کرنا. لیکن یہاں مراد ہے تسبیح کرنا، یعنی پاکیزگی بیان کرنا. بحمدک، ساتھ تیری تعریف کی. ونقدسو، نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں. قاف دال سین، قدس، مقدس. ماحول کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے پاک رکھنا، یا نافرمانی کے کاموں سے پاک اور صاف رکھنا. قالا، کہا، انی بے شک میں، عالمو، میں جانتا ہوں. روٹ کیا ہے؟ این لام میم، ما جو لا نہیں، تعلمون، تم جانتے. وعلم، اور سکھا دیے، تعلیم دی، اہتمام کے ساتھ کسی کو سکھانا. آدم، آدم علیہ السلام کو. آدم کا لفظ جو ہے الف دال میم سے ہے، آدم. آدم کہتے ہیں کھال کو. آدم کو اس لیے آدم کہا گیا کہ ان کے جسم پر بال نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کھال ہے، سکن ہے. الاسماء، اسم سے ہے، اسم کی جمع اسماء، نام. کلہا، سب کا سب، تمام. ثم، پھر، ارادہم، پیش کیا ان کو. علی الملائکۃ، فرشتوں پر. فقالا، پھر کہا، انبئونی، بتاؤ مجھ کو. اس کا روٹ ہے نون بے حمزہ، نبا. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی کا لفظ سنا؟ نبی خبریں لاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پہنچاتا ہے. تو انبئونی کو کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ نبی سے، خبر دینے والا. تو انبئونی، خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو. بے اسمائی، اسم سے، نام. ہاؤلائی، ان کے، ان لوگوں کے، یا ان چیزوں کے. ان، اگر، کن تم، ہو تم، صادقین، سچے. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا نہیں، علم علم، الا مگر، ما جو، علمتنا، وہی علما جو گزرا ہے اسی کو دوسری طرح یہاں لکھا گیا، علمتنا، علم سکھایا، تا تو نے، نا ہم کو، ٹھیک ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم خوب جاننے والا ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے. قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، بأسمائہم ان کے نام، فلما تو جب، انبئہم بتایا ان کو، خبر دی ان کو، بأسمائہم ان کے ناموں کی، قالا فرمایا، الم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم کو، انی بے شک میں، عالم، پھر آپ دیکھیے روٹ کیا ہے، عین لام میم، میں جانتا ہوں، غیب غیب، غیب کس کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، بے دال واو اس کا روٹ ہے، بغیر ارادے کے ظاہر کرنا، وما اور جو، کنتم ہو تم، تکتمون، کاف تے میم، کتما، کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جان بوجھ کر کوئی بات دل میں چھپانا، تبدونا کیا، بے ارادہ ظاہر کرنا، اور تکتمون جان بوجھ کے چھپانا، وإذ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا، کیا روٹ ہے اس کا، سین جیم دال، سجدہ، سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو، آدم کے لیے، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، سوائے، ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، نہ مانا، قبول نہ کیا، پسند نہ کیا، رک گیا، باز رہا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں، ابا میں، اس کا روٹ کیا، ابا کا، الف بے، یہ اس کا روٹ ہے، سختی سے انکار کرنے کو کہتے ہیں، نہ مان کے دینا، واستکبر، تا بے رے، کبر، کبر کس کو کہتے ہیں، بڑائی کو، اس سے کیا نکلا، لفظ عام طور پر نکلتا ہے، تکبر، تو استکبر بڑائی طلب کی، یعنی بڑا بننا چاہا، ابا انکار کیا، واستکبر اور بڑا بننا چاہا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم، یا اے، اسکن، سین کاف نون، سکنا، سکن کہتے ہیں گھر کو، رہو تم، سکون کا لفظ سنا ہے کبھی، سکون بیسیکلی کہتے ہیں حرکت کے بعد ٹھہرنے کو، یعنی کوئی چیز ہل جل رہی ہو پھر اس کے بعد ٹھہر جائے، سکن کہتے ہیں گھر کو، گھر میں آ کے انسان کیا کرتا ہے، گھر سے باہر جب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے، گھر میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور گھر اسی لیے کس چیز کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، تو سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، لیکن حرکت کے بعد ٹھہرنا، اسکن ٹھہر جاؤ، رہو تم، انتا تم بھی، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، کلا کس سے ہے، کل سے، اس کا روٹ ہے حمزہ کاف لام، اکلا، رغدن خوب، اچھی طرح، کثرت سے، دلچسپی اور عمدگی والا ہونا، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، روٹ کیا ہے تقربا کا، قافرے بے قرب، ہذہ اس، شجرہ درخت کے، شجر کس کو کہتے ہیں، درخت کو، زمین سے اگنے والا وہ پودا یا نباتات جس کا مضبوط تنا ہو اور وہ اوپر کی طرف اگتا اور بڑھتا ہو، وہ شجر ہوتا ہے، فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو، زلہ زے لام لام زلہ، زلہ کہتے ہیں بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا، ارادے کے بغیر پھسلنا. الشیطان شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا اس سے، ان کا مطلب یہاں وجہ ہے، یعنی اس درخت کی وجہ سے، ہاں کی جو ضمیر ہے یہ درخت کی طرف جا رہی ہے، ہذہ الشجرہ کی طرف جا رہی ہے. فاخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، خے رے جیم خرجا، اخرجا نکلوانا، خرجا نکلنا، اخرجا نکلوانا، نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی جس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، ہے بے پوئے ہبتا، ہبتا کا مطلب ہوتا اوپر سے نیچے آنا، بلندی سے پستی کی طرف جانا، اتر جاؤ، بعدکم بعض تمہارے، لبعضن بعض کے لیے، ادوبن دشمن ہوں گے، ادوب این دال واؤ، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے. اس کا روٹ ہے قاف رے رے، قرار قرار، قرار کی جگہ، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، و متاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک. فتلقا تو سیکھ لیا، پا لیا، تلقی کہتے ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، اس کو قبول کرنا. یہاں کیا ہے، شوق سے سیکھے. آدم و آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے، کلمات، کس کی جمع ہو سکتی ہے کلمات، کلمے کی، چند کلمات. فتابا تو مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، ہو تواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان. قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعن سارے کے سارے، سب کے سب. فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی، تبع پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوفن تو نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. ہے زے نون اس کا روٹ ہے حزن، غمگین ہونا. والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی، اصحاب صاحب کی جمع. سعاد ہے بے، اسی سے صحبت نکلا ہے، کمپنی. صحبت کا معنی کیا ہوتا ہے، کمپنی، اصحاب جن کی کمپنی میں انسان رہے، ساتھی دوست، تو یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، دوزخ کی کمپنی میں ہوں گے. ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں.